yaş mı, hayatın kış mı? Bu senede birikme var nenni nenni. Gel yavru ağlayıp üzme sen beni. Bu ağlamak yüreğime kor nenni nenni, kor nenni nenni.